Proszę, ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 16 lipca, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Byłemu wiceministrowi finansów grozi 10 lat więzienia. Śledczy zarzucają mu spowodowanie strat na 3 miliardy złotych. W Strasburgu debata w sprawie Urszuli von der Leyen zakończona. Głosowanie wieczorem. W serwisie też relacja naszego reportera ze spotkania prezydentów Polski i Litwy. Spowodowanie strat Skarbu Państwa na 3 miliardy złotych z powodu nieuprawnionych zwrotów VAT zarzuca prokuratura byłemu wiceministrowi finansów. Sejmowa Komisja Śledcza złożyła zawiadomienie w sprawie Macieja G., a także byłego wiceministra Andrzeja Parafianowicza oraz ich przełożonego Jacka Rostowskiego. Przewodniczący komisji Marcin Chorała z PiS mówi, że śledztwo w tej sprawie wszczęto już 3 lata temu. Dotyczyło jednego wątku, uszczelnienia handlu elektroniką. W 2010 roku kontrola koordynowana wskazała, że są duże wyłudzenia i że jest konieczna zmiana legislacyjna. Do roku 2013 nic się nie działo. W 2013 był przygotowany, gotowy już projekt ustawy, z którego swoją osobistą decyzją pan G. skreślił m.in. wyroby elektroniczne. Zachował się oryginał projektu ustawy z odręczną notatką właśnie wiceministra akceptuje bez elektroniki i nieruchomości. Według członka komisji posła PO Zbigniewa Konwińskiego to, jak się wyraził, czysta ustawka polityczna. CBA po zbadaniu sprawy pisze. Na podstawie posiadanej kserokopii dokumentów, pism tradycyjnych, wydruków e-mail nie można jednoznacznie stwierdzić, że czas procedowania nowelizacji ustawy o VAT był zbyt długi oraz czy występowały jakieś zaniechania ze strony pracowników Ministerstwa Finansów odpowiedzialnych za wprowadzenie stosownych zmian prawnych. To jest rok 2017, 8 września. Co się dzieje później? Później prokuratura i pani prokurator Pieniążek zleca dalsze czynności w tej sprawie ABW, czyli jeden ze spółki Srebrna, były pracownik pan Bejda nic nie znalazł, to może Pogonowski, drugi ze spółki Srebrna coś znajdzie. Byłemu wiceministrowi grozi do 10 lat więzienia. Debata w sprawie kandydatury Urszuli von der Leyen na stanowisko szefowej Komisji Europejskiej już zakończona. Większość frakcji poza ludowcami jest podzielona albo jeszcze nie podjęła decyzji. W Strasburgu jest nasz specjalny wysłannik Karol Surówka. Poparcie dla Ursuli von der Leyen zadeklarowali europosłowie SLD, PSL-u i Platformy Obywatelskiej. Szef polskiej delegacji w grupie ludowców, Andrzej Halicki z PO, mówił po debacie, że poglądy przedstawione przez niemiecką minister są zbieżne z polskimi interesami. Na przykład wymagającej wsparcia przy odchodzeniu od węgla, także kwestie praworządności. Niepewna jest decyzja europosłów Zjednoczonej Prawicy. Choć Ursula von der Leyen popiera polski rząd, to jednak deputowani konserwatystów uważają, że liberałowie wczoraj złamali umowę, ponownie nie wybierając Szydło na szefową komisji zatrudnienia. Europoseł Solidarnej Polski Patryk Jaki mówił również o potrzebie wstrzymania procedury kontroli praworządności w państwach unijnych. Panie minister, chcę zapytać, czy zamierza pani zakończyć tę niedorzeczną akcję polityczną związaną z artykułem 7? Niezdecydowana w sprawie kandydatury von der Leyen jest również wiosna. Karol Surówka, Polskie Radio. O bezpieczeństwie, współpracy w ramach Unii oraz dwustronnej rozmawiali prezydenci Polski i Litwy. Gitanas Nausieda składa dziś wraz z małżonką oficjalną wizytę w Polsce. Jest to pierwsza zagraniczna podróż nowej pary prezydenckiej Litwy. Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie jest Tomasz Zielenkiewicz. Tomku, o czym jeszcze rozmawiali prezydenci obu krajów? Wizyta prezydenta Litwy to dla nas ważny znak przyjaźni, mówił dziennikarzom Andrzej Duda. Nawiązał do tego, że zaledwie dwa dni po objęciu urzędu Gitanas Nausieda przyjechał do Warszawy. To jest rzeczywiście wielki znak dla nas, jeżeli chodzi o budowanie relacji sąsiedzkich, relacji polsko-litewskich, to także w jakimś sensie przyjmuje to jako zobowiązanie do tego, by także starać się te relacje jak najlepiej budować. Gitanas Nausieda w niedawnych wyborach poparła większość Polaków mieszkających na Litwie. O tym też wspominał prezydent Andrzej Duda. Wskazał, że to ważne w kontekście praw naszych rodaków. Litewski prezydent podkreślał z kolei dobre stosunki między naszymi krajami. Dziś tak wiele jest dziedzin naszej współpracy. Są one tak obszerne, myślę o gospodarce, kulturze, energetyce czy obronności, że można by zorganizować jeszcze trzy wizyty i mogłyby się one odbywać co kilka dni. Prezydenci rozmawiali też o rozwoju infrastruktury czy połączeniu gazowym między krajami. Andrzej Duda zaprosił prezydenta Litwy na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Gitanas Nausieda spotka się dziś jeszcze z premierem oraz marszałkami Sejmu i Senatu. Mówił Tomasz Zielenkiewicz. Dziękujemy za relację. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz na termometrach 16 stopni w Szczecinie, 17 w Trójmieście, 18 w Warszawie, Opolu i Lublinie. Najcieplej 20 stopni w Zakopanem, Krakowie i Przemyślu. W nocy przelotnie popada na Pomorzu Wschodnim, Suwalszczyźnie i możliwe też burze. Jutro także sporo chmur i będzie przelotnie padać. Termometry pokażą 19 stopni w Trójmieście, 20 w Warszawie i Lublinie, 21 w Poznaniu, 23 w Krakowie, 24 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Błyskawiczna wyprzedaż. Super produkty w ekstremalnie niskich cenach. Uwaga, pojedyncze sztuki. W sklepach Euro i na euro.com.pl. W aptekach dostępne są tabletki do ssania Halitomin, blokujące nieświeży oddech. Według 85% badanych, suplement diety Halitomin likwiduje nieprzyjemny zapach z ust lepiej niż gumy do rzucia. Halitomin, prawdziwy bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Więcej o badaniu konsumenckim na halitomin.pl. Aflofarm. Co najlepiej pobudza apetyt? Smakowite promocje w Biedronce. Tylko teraz borówka amerykańska z Polski. Jedynie 4,79 za opakowanie 250 gramów. To 31% taniej. A świeże udo lub podudzie z kurczaka Kraina Mięs jedynie 4,99 za kilogram. To minimum 35% taniej. Tylko do środy lub do wyczerpania zapasów. Biedronka, po prostu twoja. W tę niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Wróciłem. A pamiętałeś o kapsułkach na wątrobę? Pamiętałem, proszę. I jeszcze 10 zł reszty. Reszta? Zapłaciłem niecałe 13 zł. To co ty kupiłeś? Eselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Eselif to bardzo dobry wybór. Suplement diety Eselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek, tylko 13 zł. Więcej na eselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Widzisz, synu, w życiu ważne są tylko chwile. Takie jak na przykład ta. Do soboty wszystkie rowery z rabatem 40%. Zwrot w postaci ebonu na kolejne zakupy. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tony z betonu. I guess we all have certain gripes in life. One of mine is the person with the loud portable radio in a public place. At last, there might be a solution to the problem. And here it is. Brain is throbbing and you wanna get away to something, feel okay right away. I'm in your corner, relief is so instant. The present is erased and you're alone in the distant word. Time, place where the mind has space to give chase to many colors and sounds that take shape. With a rhythm where you catch your groove and your composure now is not so smooth because you're open. But you keep it inside, I'm in your head, provide the vibe. You finally decide with no strings, just direct electric. Hey yo, I'm muting everything that's crazy and hectic. I love to plug in and tune in and zone out and go my own route, similar to tripping a stone down. But it's a natural thing from good music. I help you to connect to your peace before you lose it. And channeling your favorite songs. I'm a different brand, I come in different colors. The ghetto blaster boombox is my distant brother. I discovered I could make money by usage of ears. And now Dre made my money off me, then his music career. Now my booming is clear, I used to be distorted. City voices and noises, it's the reason you bought it. Easily supported, quarter by eighth inch. I fell out of pocket and ain't seen my mace. I'm great friends with Sally, but that might be a short plan. I used to be exclusive with iPod and Walkman. I've been called cans, plugs, buds, and monitors. You could judge my work, but head bobs by the commoners. I knock for kilometers when level is 10. Got you thinking of the good days, remembering when. Headphones. Headphones. like a pro with a pool stick. Word, and you can share me with cool chicks, but only get points if your choice with joints. The reason everybody survives the dark, it provides a spark for a new start and a heart. Motivation for the work of the plate, to make it okay, and keeping all the anger and depression away. I'ma hang around your neck for the rest of the day, just in case you got a joint you're selecting to play. You want the high fidelity, what you expecting to pay? I got what you need, a black or a red or in gray, never put me away. A personal projector for your memories, I play a song and think about loved ones and enemies. Elevate your energy, I'm changing your mood. Once the new album drops, then we basically glued. Head first. Yeah, przy mikrofonie Kuba Różyło, zapraszam na audycję Tony z Betonu. Na początek dawka bardzo klasycznego, ktoś mógłby powiedzieć poprawnego wręcz hip-hopu o boom-bapowym rodowodzie. Produkcja przywołująca na myśl Pita Rocka, jednego z pięciu najważniejszych producentów w historii nowojorskiego rapu. A to wszystko to zespół Good People i ich niezależnie wydany album Good for Nothing, nagranie Headphones. Good People rapowali o słuchawkach, więc na zasadzie luźnego skojarzenia teraz oczy, uszy, usta Emila Blefa. Pozostajemy w klasycznych rapowych tempach i rap w trójce do godziny 16. Nie patrzę zwykle, kiedy mówię pod nosem. I nie mam kłopotu nigdy, by je unieść. Biblioteka, ekran, dołożyły dioptrii. Ale dzięki mnie wszystko znam z autopsji. Widziały wiele zła, natknęły się na dobro i nauczyły się, byś nie dojrzał słowa. Poproś. Czasem chowają się pod czołem, kiedy po nocy widzą, jak beznadziejnie są przekrwione. Można dojrzeć w nich podziw i prawdziwy zachwyt dla tych wielkich ludzi, ale bardziej dla upadłych. Bywało, że dla dziewczyn były jak kołyska, ale one potrzebują głębi, jeśli chcą skorzystać. Wzruszają się, a owszem, ale łzy są do czyszczenia, żeby były zdrowsze. Nie chcą być naiwne i mają na to patent. Lubią ferment i patrzeć na żenadę. Uszy, bez nich nie słyszałbym, co mówią usta. Oczy, bez nich nie widziałbym, przed kim zakryć. Uszy, usta, bez nich nie mówiłbym, co zobaczyły oczy. Te trzy małpki to tchórze, bo widzisz, odwracają się od wszelkich wynaturzeń. To one mają działać, kiedy inni mówią, a ja milczę. Kochają dźwięki, które mkną przez cińcze. Większość czasu odgradzały je słuchawki, ale nigdy nie wisiały na nich żadne kółka czy agrafki. Mogą, choć nie lubią słuchać kilku osób, kiedyś miało większą tolerancję dla chaosu. Muszą słuchać rzeczy, które brzmią jak kompost. Lepiej poznać je w zarodku, zanim zbyt urosną. Przepuściły tyle ważnych zdań, tyle ważnych treści. Czystego egoizmu, chociaż mogły je pomieścić. Tak jak krzyki, prośby i wyznania, lubiły czuć przewagę od ich kompletowania. Sumienie dokształcam, dlatego oryginalnych płyt nie liczę już na palcach. Nie chciałem, żeby zdobiły hipokrytę. Ciężko było, ale pojąłem, jak robić z nich użytek. Uszy, bez nich nie słyszałbym, co mówią usta. Oczy, bez nich nie widziałbym, przed kim zakryć. Uszy, usta, bez nich nie mówiłbym, co zobaczyły oczy. Te trzy małpki to tchórze, bo widzisz, odwracają się od wszelkich wynaturzeń. To one dają kształt temu, co mówię. Dochodzą moich praw, zamiast tylko zaraz cię opluję. Mogą zapomnieć, by zrobić myślą odstęp i zamknąć się, schować pod zarostem. Krwawiły wiele razy, zdarzyło się, że puchły. Co dzień pracują dla papierosów jako uchwyt. Nie mają wysuniętych żuchwy jak powinny. Stąd moje R nie rzęzi jak silnik. Sparzyły się przez kawę, ale też kilka obietnic. Bluźnią spięte w weekend rzadko, częściej w dzień powszedni. poznały smaki jedzenia kobiet, kłamstwa i choć przy kobietach nie lubią słowem szastać, to całowały, kradły pocałunki, znają piękne słowa jak kwiatki i laurki, żyję z nich i bywa, że się wstydzę, kiedy to co mówią nie gra w pierwszej lidze. Uszy bez nich nie słyszałbym, co mówią usta. Oczy bez nich nie widziałbym, przed kim zakryć uszy, usta. Bez nich nie mówiłbym, co zobaczyły oczy. Te trzy małpki to tchórze, bo widzisz, odwracają się od wszelkich wynaturzeń. Uszy. Oczy. Usta. Te trzy małpki to tchórze, bo widzisz, odwracają się od wszelkich wynaturzeń. To były Oczy, Uszy, Usta z płyty Mam taką twarz, że ludzie mi ufają, Billing Emila Blefa. A teraz trochę przełamiemy klimat, będzie rap w bardziej nowoczesnym wydaniu, ale tematyka z gruntu nie newschoolowa, gdyż ta kojarzy się raczej z nihilistycznym czy hedonistycznym przekazem, a tu będzie o walce o planetę. Adi Nowak, prawdziwy oryginał na polskiej scenie rapowej, przed paroma dniami wydał utwór Swój na pet. I jak sam napisał, pewnie trochę prześmiewczo, a trochę jednak nie, że jest to najważniejszy utwór w jego dorobku. Można powiedzieć, że taki rap o ekologicznym przekazie to raczej egzotyka i rzadkość, ale pewnie będzie się to zmieniać, wszak niewątpliwie możemy mówić o pewnym wzmożeniu w tym temacie wśród młodego pokolenia. Liczne opracowania naukowców skłaniają ludzi z najmłodszego pokolenia do właśnie jakiejś refleksji w temacie tego, co się dzieje z naszą planetą. I choć akurat nagranie Swój na pety nie dotyczy globalnego ocieplenia, tylko zaśmiecenia i tak dalej, to mam wrażenie, że te tematy pokrewne, ale jednak nie tożsame z globalnym ociepleniem, też zyskują na całym zamieszaniu, czy całej tej obawie przed globalnym ociepleniem. Adi Nowak, Swój na pety, czyli rap o ekologicznym przekazie teraz. Kraina płynąca wazeliną, smród jednorazowych grilli, słodkie to jak jarzębina, czuję w tym nutę uryny. Puste reklamówki robią piruety, puste butle płyną z nurtem rzeki. Trawnik to nie spioła i nie swój na pety, wyj to sobie do baniaka, to nie trudne rzeczy. Halo, grupa Hatak? Proszę im to przetłumaczyć, że planeta to jest taka nasza duża chata. Kumasz, wspólna, a w ruch. I jeśli tu śmiecisz, to jesteś śmieciem jak buła z maka. Jesteś marówka. Tu ma być porządek i ma być kulturka. Te filtr nie ląduje w krzakach, idzie do śmietnika jak z dymem bibułka. Słońce znowu wschodzi nad horyzont, zaraz tracimy kolejny dzień. W żyłach krąży cappuccino, a w duszach płynie ściek. Brudy poznane jak upartą płyną, a ja widzę jak wykręcam im łeb. Znowu kręcę coś jak Tarantino, nie zostaje żaden bad. Jak wytarcie płyty, traktuj tę manierę. Co? Tu liczę na twój intelekt. Zrozum bracie, że to także twój interes. Kochany patusie, podnieś ten papierek. Koło tyle brudu, aż ci biorę beret. Tak mi z ciebie jak typer królu mówią mi menel. No to rzucę królem siebie. Tylko weź tego, nie zmarnuj na jedzenie, nie. Ale posprzątaj po swoim piwie. Palaczu, posprzątaj po papierosie. Posprzątaj po swoim psinie. Ciapaku.

wykopałem jeszcze jedną rzecz, której można by nakleić etykietkę eco-friendly. To był Sokół i Marysia Starosta z ich pierwszej wspólnej płyty Czysta Brudna Prawda, nagranie otwierające ten album Reset. W ostatnich dniach z okazji 21. rocznicy ukazania się płyty Skandal zespołu Molesta w necie pojawił się mixtape od dwóch osób kojarzonych z hip-hopem lat 90. w Polsce. DJ-a Jana Mariana, niezwykle wpływowego właśnie wówczas dla warszawskiej sceny hip-hopowej, i Wienia, jednego z autorów płyty Skandal. O tym albumie napisano i powiedziano już bardzo dużo. Również ja w tej audycji poświęciłem jej sporo miejsca, choćby rok temu przy okazji 20. rocznicy ukazania się tej płyty, więc dzisiaj nie będę się powtarzał. Natomiast kilka słów o tym mixtape'ie. Nie ma tam nowych wersji utworów z klasyka polskiego hip-hopu, nie ma tam żadnych nagrań, które powstawały w tamtym czasie i nigdy nie wyciekły. Jednym słowem, nie ma żadnych nowości dla ludzi spragnionych kolejnego rapu z lat 90. Natomiast jest trochę inna forma podania tego klasyka. Mixtape'owa właśnie, bardziej dynamiczna, z DJ-skimi przejściami między utworami, katami i ze wspominkowymi wstawkami Wienia, które nadają całości takiego retrospektywnego klimatu. Więc polecam sprawdzić to. Jest udostępnione za darmo w internecie. Projekt ten, mixtape ten, wpisuje się w falę projektów, które odwołują się do nostalgii za rapem lat 90. Jednym z takich projektów przed laty była Niewidzialna Nerka, gdzie producenci działający na pograniczu hip-hopu i innych gatunków kojarzonych jako urban music pokusili się o parkietowe interpretacje klasyków polskiego rapu z lat 90. właśnie. I w ramach oddania hołdu płycie Skandal, teraz Wiedziałem, że tak będzie, w wersji Niewidzialnej Nerki, w wersji producenta Urbka z 2012 roku. Nie zamykaj, mam od dzisiaj drzwi, bo późno będę. Wienio aka DJ Wariant z Mystic Molesta. Pozdrawiam Nerkę. Aj, aj. czarno smokotowa i musi to zrozumieć twoja mała głowa. To był Globalny Odlot i Dźwięki Stereo, czyli kolejne nagranie z Niewidzialnej Nerki, trawestujące klasyka polskiego rapu, tym razem autorstwa oryginalnie Stereofonii i DJ-a 600V. Jeszcze jedna rzecz z archiwum Niewidzialnej Nerki, tym razem będzie to nagranie z udziałem rapera, ponieważ Ras Mentalizm na rzecz tego projektu popełnili remake Soboty warszawskiego Deszczu, zespołu, który kiedyś łączył wspomnianego wcześniej Jana Mariana, Tedego i Numer Raza. Dziś wszyscy oni są ze sobą skłóceni, więc ta przeszłość polskiego hip-hopu nie znajdzie swojego kolejnego wcielenia. No chyba, że właśnie w takiej coverowej formie, jak w przypadku nagrania Taka Sobota, Ras Mentalizm. Depresją jak Elbląg i Mentos. Zbijemy na dance floor jak Peszko. Kilku martwych króli na kilka króli złotych. Jak masz jakąś kasę, ja też mam trochę floty. Dzień rozlewa się jak żony moich kumpli. Pamiętam je z czasów, jak numer dzwonił z budki. Ciekawe czy żałują, czy też wkręcić się da w takie życie. Nieważne, impra czeka jeszcze jedno. Grillowanie roknie w ludzi. Dzięki za towar dla chłopaków z Sokołowa. Impra domowa na pętlach poleci. Niewidzialna nerka salety. Pomyśl, mury dymu, muzyka gra. Jest bosko, bo tam impra czeka z boku Mentos. Wkręcić się daje sobota. A Ras Mentalizm, Taka Sobota, czyli cover nagrania Sobota warszawskiego Deszczu. A skoro zacząłem sięgać po rzeczy bazujące na sentymencie i tęsknocie za początkami polskiego rapu, to nie mogło zabraknąć obecnego już kilka razy w tonach projektu Kepsa i Falcona One, którzy sięgnęli do samych źródeł, czyli do sampli, z których korzystali producenci pierwszych polskich rapowych przebojów, jeżeli można tego słowa użyć w kontekście rapu. Wiem, że wielu słuchaczom tonów też się to podobało, więc tym chętniej wracam do tego projektu. Przed wami obszerny fragment hip-hopowego elementarza autorstwa DJ-a Kepsa i Falcon One. Thank you. serdecznie. Chcieliśmy dzisiaj przedstawić wam muzykę. Pytanie o sample. Szukamy sobie sampli z płyt bardzo, bardzo, bardzo, bardzo różnego rodzaju. Bawimy się tymi samplami, tniemy, ucinamy, układamy i tak dalej. Każdy robi to według własnego zdania, bo tak nie mogę zdradzić różnych tajemnic takich, bo każdy ma swoje różne sposoby. Oczywiście. Czy znasz rytmy, co tętnią wszędzie? Czy znasz rytmy toczących głazów? Czy znasz rytmy fal, które brzegi łamią? Czy znasz rytmy przypływów morza? Bębny z mocną stopą, dostaniesz to, co definiuje mnie. Oto ja, jeden z tych, co spędzają czas na dialogach o tym, kto ma jaki sample, tekst i bas. Kto ma jaki sample, tekst i bas. Kto ma jaki sample, kto ma jaki sample, kto ma jaki sample. To nie wiadomo kto. A w ruch nie są chłopaki z mojej brygady. Nie marnują czasu, układają nowe podkłady. Thank you. set jeszcze raz. Elementarz, a właściwie jego długi fragment dzieła, które w zeszłym roku popełnili DJ Caps i Falcon One, dwóch DJ-ów, którzy wyszperali sample ważne i klasyczne dla polskiego hip-hopu, ponieważ związane z pierwszymi nagraniami, które stały się hitami tego gatunku w Polsce. Jeden z najbardziej charakterystycznych sampli w tym długim fragmencie należał do Oto Ja, nagrania Tymona z 2001 2021 roku. Tymona, rapera, który niestety od jakiegoś czasu pozostaje w cieniu, nie tworzy zbyt aktywnie. Natomiast zupełnie inaczej sprawy się mają z Magierą, który odpowiada za produkcję utworu Oto Ja. Tylko w ostatnich miesiącach nagrał on płyty z takimi artystami jak Małpa, Peja, czy płytę z Kalim, która to płyta zbiera bardzo dobre branżowe recenzje. Więc mimo, że od ukazania się Oto Ja minęło już, czy mija 18 lat, to Magiera nie zamierza kończyć i cały czas jest bardzo aktywny na polskiej scenie hip-hopowej. I nieraz w audycji Tony z Betonu zbierał już pochwały za swoją robotę. Przypomnijmy sobie Oto Ja, Tymona i Magiery, bo to jeden z najbardziej klasycznych numerów polskiego hip-hopu początku tego wieku. Oto ja, 90 kilo żywego hip-hopu. Zawsze jestem sobą, nie statystyką ogopu. Oto ja, bluza z napisem klan, uszy w słuchawkach. Przez cały dzień wypasionych bitów, suta dawka. Oto ja, dłoń w kieszeni z nie za dużą kwotą. Za to potop pomysłów na zdobycie jej. Oto ja i moi ludzie wisimy w przestrzeni. W asfaltowej dżungli chwila spokoju w zieleni. Oto ja, stawiam na siebie nie losu łaski. Tak by z każdego dnia pisać mózg szesnastki. Dodaj winy dla trzaski, bębny z mocną stopą. Dostaniesz to, co definiuje mnie. Oto ja, jeden z tych, co spędzają czas na dialogach o tym, kto ma jaki sample, tekst i bas. Oto ja, ten hip-hop to moja pasja. Rzecz moja własna, każda płyta, każda taśma. Oto ja i moi ludzie, tak samo jak ty i twoi ludzie. Mamy plany i marzenia duże. Do celu idąc pokonamy burzę. Przyniesie będzie czas. Oto ja i moi ludzie, tak samo jak ty i twoi ludzie. Mamy plany i marzenia duże. Do celu idąc pokonamy burzę. Przyniesie będzie czas. Oto ja, 20 kilka lat bez nałogów, za wyjątkiem życia w mieście w kumulusie smogu. Oto ja, dziękuję Bogu, że nie poznałem głodu, biedy i ubóstwa, że mam chleb na usta. Oto ja, wszystko co mam zdobyłem sam, bez ściem i kombinacji, taki na życie plan. Zadanie główne, wziąć bliskich i siebie z tej niszczającej kamienicy, w tej dzielnicy 7-1, uznawanej za miejsce złe, jedno z tych, gdzie nadzieje są małe, rzadko się spełniają sny. Olać to, oto ja, głowa uniesiona, tym ona nie zatrzyma, tylko tyle, że jest ciężko. Da mi chwilę oddechu, kilka zielonych wdechów, bliska osoba i ten do bitu słowo. Oto ja, to do czego dążę, to ducha spokój. Łatwe to nie jest, wiem, dla magika pokój. Oto ja i moi ludzie, tak samo jak ty i twoi ludzie. Mamy plany i marzenia duże, do celu idąc pokonamy burzę. Przyniesie będzie czas. Oto ja i moi ludzie, tak samo jak ty i twoi ludzie. Mamy plany i marzenia duże, do celu idąc pokonamy burzę. Przyniesie będzie czas. Oto ja, za dnia o kolejne dni toczę walki. Gdy noc zapada, składam te kawałki. Chcę by mówiono o nich i elo, wypadni. Niebanalny przekaz plus eklektyczny beat. Czujesz mnie? Mam nadzieję, że tak. Dwa światy w jednym wielkim gościu. Oto ja, ten co na scenie do mikrofonu gada, a za mymi plecami DJ Katy składa. You know what my motherfucking name is. Dangerous man who's speaking to him. Hello. Oto ja i moi ludzie, tak samo jak ty i twoi ludzie. Mamy plany i marzenia duże, do celu idąc pokonamy burzę. Przyniesie będzie czas. Oto ja i moi ludzie, tak samo jak ty i twoi ludzie. Mamy plany i marzenia duże, do celu idąc pokonamy burzę. Przyniesie będzie czas. Oto ja i moi ludzie, tak samo jak ty i twoi ludzie. Mamy plany i marzenia duże, do celu idąc pokonamy burzę. Przyniesie będzie czas. Oto ja i moi ludzie, tak samo jak ty i twoi ludzie. Mamy plany i marzenia duże, do celu idąc pokonamy burzę. Przyniesie będzie czas, siła w nas. To było nagranie Oto ja z płyty Zmysłów 5 Tymona z 2002 roku. Słynna anegdota związana z tą płytą i właściwie naczelna anegdota dotycząca poczynań rapera Tymona jest ta mówiąca o tym, że na płycie Zmysłów 5 ani razu nie pojawia się zgłoska R, której to Tymon z premedytacją unikał ze względu na swoją wadę wymowy. Stąd też pewnie na odwieczne pytanie rap czy hip-hop Tymon odpowiada bez zawahania hip-hop. A na zakończenie dzisiejszej audycji Duckworth, który niedawno gościł już w Tonach z Betonu, rozpoczynał którąś z ostatnich audycji, a dzisiaj będzie ją kończył swoim świetnym nagraniem Michael. Co ciekawe, Duckworth to ksywa tego rapera, ale też nazwisko innego MC bardzo cenionego, bo Kendricka Lamara. Obu panów nie należy mylić, ale obu należy słuchać. Playlistę dzisiejszej audycji znajdziecie na fanpage'u Tony z Betonu, Duckworth i nagranie Michael, a jeżeli jeszcze będzie chwila czasu, to po nim Malamente i Rosalia. Do usłyszenia. So what do you want to be when you grow up? Michael Jackson. I just wanna throw my hands. I just wanna mic with a stand. I just wanna catch one glance. I just wanna see you dance, girl. I just wanna. I just wanna shine like Mike. I might moonwalk on sight. I just wanna ride my bike. And if you don't mind, we can ride all night. Talk to me, say I just wanna art school chick. I really like phones and flicks. I just boyfriend jeans and Vans for the kicks. But still dumb dick, girl. I just wanna sports car, manual stick. Candy paint, Tokyo drift, let's shift. I just wanna blow your mind. And looking for you to hook right on time. Talk to me, say I just wanna show you something. You should put your guard down. We can be some stars now. Don't want nobody fronting. You should put your guard down. We can start now. Bitch, I just wanna be yours for the night. I just wanna be yours. Like Mike, I just wanna spend my night. Okay. And you, girl, I just wanna be your type. You the mother type, you ain't even my height, girl. I done been climb trees since I was like 3, with the palms in the sky and the sun with the breeze. You entitled to have so much fun with me. When your song come on, throw the ones at me. Booty, see them make a bounce like a Chevy with the high. Try to throw me, follow through the clouds in the sky. If you bounce that high, you may need a parachute. Some cushion in your boots and some peaches for your pie. I'ma eat that bitch and beat the wall. Down like Jericho till it falls. Water works, put in work. Speak up. I just want to show you something. You should put your guard down. We can be some stars now. Let's go on my walk. Malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, mal